кстати. طابعاً كشح المقال عن الإطالة والإملال ومتجافياً عن طرفي الاقتصاد على التناب والإخلال وس دا طابعاً حال دا زمير دي وشاري هنا يا حاولتنا زي شاركم دي حال كي طابعاً مقصد دادا زي شارع لكا دي متن لقائد وپا دخ صفات لكا زي دي مجلس جهت دا هر جهت د مجلس هر جهت زه لره ساته د ایتالې تطویل نه چې ډیر درازي تطویل په معنا لغوي ده ول املال غم غورځولونه چې ډیر مختصری یعنی مطلب دا ده چې زه مجلس په هر جهت سره نه ډیر اوږدم نه ډیر مختصرم تواویان کش حل مقال دیال کې شرکم تواویان چې زن غاڼه کش حل مقال تهگا دی مجلس دا کنایه دا اعراض نه جکه اعراض سره کشح المقال لازم ده نو لازم نه انتقال د ملزوم ته دا کنایه ده کنایه دته وای چې ذکر دی لازمو کې مرادم لازمی بیا انتقال ملزوم ته کې اچھی ذکر دی لازم مراد نه ملزوم بیا مجاز سره ځکه لازم په ملزوم کې استعمال سي لفظ په بل معنی کې استعمال سي بیا مجاز جوړيږي اچھی ذکر دی لازمی مراد لازمی ثم ينتقل منه الى الملزوم بیا ملزوم ته انتقال کوي بیا کنایه ده نو کشف المقال نه خپل معنی مراد ده کشح جمع ته وایي دې تسی ته وایي تهگا مقال معنی مجلس ظاهره خبر ده چې سړی کشح المقال کوي نو دا لازم ده اعراض سره اعراض ملزوم ده چې سړی اعراض کوي نو کشح المقال خامخا کوي سیډ واړی ونه بل سړی نه معرض سي خو بل سیډ روان سي نو کشح المقال لازم اعراض ملزوم تواویان زن نغانه کشح المقال تهگا د مجلس یعنی هر جهت ته مجلس انیلی طالت ډیر اوږد ولونه ول املال دا لازم دی طالې دا غم غورځولونه ځکه چې شاید ډیر اوږد کې به غم وغورځي په مخاطب یا املال غم ایجاز له وجې راځي چې ډیر اختصار وکړي ومتجافیان ان طرفی الاقتصاد دا عطف ته پتواویان بل صفت می داده چې متجافیان زه شرط په دغه صفت کوم چې زه جان لره ساتم متباعدن جان لره ساتم ان طرفی الاقتصاد دو طرفو دی میان روینه دو طرفین دی میان روی کوم کوم دی ال اتناب ول اخلال چې اتناب اخلال ده دا بدل من طرفین دا طرفین نه بدل ده و سوال ده چې دا خو بدل واحده ده دا طرفین مبدل من هو ده یو مبدل من هو ده ایتناب و الاخلال یو بدل ده اقایده دا ده چې بدل معرب په اعراب واحده یو اعراب پکاری دلته خو تا دو اعراب ویلی دی ال ایتناب و الاخلال اخلال باندې دی اعراب ویلی ده ایتناب باندې دی اعراب ویلی ده نو بدل یو ده معرب به اعرابین سه ځکه معرب یو ده چې یو معرب ده یو بدل ده دوه اعراب دی پویل یو بدل ولی ده ځکه مبدل منو هی وده چې طرفی ده نو دا به د اعراب په اخیر کې پویلای اتنا به باندې بده نه ویلای اخیر کې اخلال باندې بده ویلای دا سه بده ویلای الاتناب والاخلال دا سه بده ویلای جواب دادا خیلی جواب کې دا خیلی کې دا جره جی تفصیلا لما تعدد المطبوع مانن هر کله چې دا مطبوع چې دا مبدل منو چې طرفی ده دا مانن دوه مبدل من هو ده لفظ خو یو ده طرفی خو په معنا کې دوه مبدل من هو دي طرفین و طرفین دوه طرف دي نو مبدل من هو په معنا کې دوه ده لہذا دوه بدل اصل ال اتناب و الاخلال یو بدل نه ده چې یو طرف نه اتناب بدل ده بل طرف نه اخلال بدل ده لما تعدد المدبو مانن اجر الاعراب على كل واحد منهما زكما اعراب په هر وجاری کې په اتناب مجاری کې په اخلال مجاری کې او دلته نسب وغیرہ په لیکل دي نسب بنا په فعل مقدر سی بیان دي طرفین بچي ان الاتناب والاخلال یا بدا دي طرفین بیان سی عرفه ټیک ته بنا په مبتدا خبر احد والاتناب وثانی الاخلال بیا بدا مبتدا خبر سی احد مبتدا اتناب خبر دا ثانیه مبتدا اخلال خبر دا مبتدا خبر جمله اسمیه دا به بیان دي طرفین سی دو طرفین نه جال لري سات چې دا دو طرفین دي اقتصاد دي میانه روي دي یعنی میانه روي باندې ز قدم اخلي دا دو طرفین نه جال لري سات کوم علی اتناب ول اخلال چې اتناب اخلال دي دی نه جال لري سات نه اتناب کوم متولی عبارت نه وای اگر کچنا چې فائدہ خو ته اتناب کی وی خو اصل فائدہ نه پکې نو اصل فائدہ نه او فائدہ ای نو از نه کوم انا ډیر اختصار کوم چې مخاطب مطلب ته نرسي والله الهادي الى سبيل الرشاد والمسؤول لنيل العصمه والسداد هو حسبي ونعم الوكيل دا سبحانه وتعالى نه دعا کوي والله الهادي لفظا اسميه خبريه ده په معنا کې انشاء ده والله الهادي الله هدايت کون کوي ده نو لفظا خبریه ده په معنا کې نه ده خبریه لکه د نسبت نه هر څوک خبر ده چې الله سبحانه هدایت کون کوي ده هر مؤمن خبر ده نو فائدۃ الخبر نشته پکې جمله خبریه سره خو فائدۃ الخبر تړلې ده هغه دا ده فائدۃ الخبر چې خبر فائدہ ورکې د نسبت مخاطب ده نو دا نسبت نو خبر دي خلک چې والله سبحانه الهادی اللازم دی فائدۃ الخبر هم نشته دلته چې مخاطب علم راشي په علم المتکلم علم المخاطب على علم المتکلم بالنسبه چې مخاطب علم په دې راشي چې متکلم په دې نسبت خبر ده خو دا خو مخاطب ته پته ده چې متکلم علم ده په دې چې الله سبحانه الهادی لہذا لفظا خبر یدا خو په معنا کې انشاء ده انشاء معنا احداث الدعاء انشائیت احداث ته وایي نوای وجود خبرې ته ورکول چې ما قبل کې مخکیان هو نه لري والله الهادی احداث الهدایت ته انشائیت ته یعنی نوای وجود ورکې خبرې ته ما قبل کې مخکیان هو نستا نوای وجود څه ده دعا کوي چې الله ما ته هدایت وکړي الا سبیل الرشاد لارې دی هدایت ته والمسؤول سبحانه و نسوال کیږي لنیل العصمته لپاره د غټلو د بچاو عصمت منه بچاو چې سره بچي ګنهونو نه وسداد صحت استقامت په صحیح لارې باندې په علم کې خو دې ته ډېر ضرورت دی چې سره عصمتي غلط غلطیانه او استقامت والی په صحیح لارې هو حسبي و نعم الوکیل دام دعا ده یا الله ما پر کافی سي هو حسبي و نعم الوکیل یا الله ما کارونه برابر کې زه محتاج اوس دی باندې مشهوري اعتراضات تاسو ته معلوم دي چې لکه دا نعم الوکیل دا خو انشاء ده ځکه نعم فعل مدح ده مدح انشاءات نه ده ځکه مدح کې احداث ته خوشي وي چې سره مدح کوي دی بل نو احداث ته خوشي کوي نوې خوشحالي پیدا کوي په مجلس کې نو نعم فعل از افعال مدح وکیل فاعل دی مدح دا چونکه انشاء دا مدح ده نو دا جمله فعلیه انشائیه ده اوس دا په چا تفته په ماقبل کې ماقبل کې هو حسبي مبتدا خبر دی یا به په حسبي عطف وایې یا به حسبي کې تاویل په یحسبونی کې په هغه عطف وایې یا به په مجموع هو حسبی عطف وای تالی درې شکه سره باطل ده که په حسبی عطف وای دا خو مفرد ده نو لازمی دی عطف ته جملې په مفرد و تالی باطلون جملې او مفرد کې خو تناسب نه وي ځکه یو مخاطب ته فائدہ تام ورکوي او مفرد خو فائدہ نه رسي نو تناسب ختمي اکا حس بی که تاویل پا یخ سیبونی که پا دیبان دی نیمال وکیل تف که نو ٹک تا یخ سیبونی خو بی جمله ده خو یخ سیبونی جمله فیلیه مزارعیه ده خبریه ده نیمال وکیل دا فیلی مدخ انشا ده بیا لازم ساعت پل انشا الاخبار و طالبات جکا انشائیه تا خبریت که کمال انکتای جکا خبریت حکایتی مخکنونا انشاء کی خو احداثی اکا پا هوا حزبی اتفوائی نو هوا حزبی مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه ده انیم الوکیل فعلیه انشائیه ده نو لازم سا اتف تی انشاء پا اخبارو و تالی باطلون دا یو سوال ده مشهور دینه جواب کده ایسی اغا داده چه زنیم الوکیل پا هوا حزبی اتفوائی این شاید دا خبریه ده او تا چه وای چه اتف تین شاید پا اخباراتو جایز نده دا غلط جا خبره که اتف تین شاید پا اخباراتو اگر که بعضی بیانیینو دیتا ویر دی چه دا ناروا ده لیکن بعضی دیتا تجویز قائل دی چه اتف تین شاید پا خبر جایز ده چه مناسبتی پکی اگر که یو انشایی بل خبری یو حکایتی بل نئی خو مناسبت خو یی پکی کنه مضمون کی مناسبتی مضمون معنی مقصد خو مقصد خو یو ده حسبی معنی هم داده چې د خدای پاک کفایت تموز ضرورت ته خدای موږ کافی ده انیمل وکیل کی هم دا مقصد ده چې الله کارونه برابرې نو خدای موږ کافی ده نو مضمون یو ده اگر که یو خبریه ده بلا انشائیه ده نو چه مناسبت خبری انشائیه منز که وی مضمون که نو دا تف جایز ده بعضی بیانیینو جایز کرده او قرآن که وارد ده فحسبهم جهنم و بئس المهاد دا ده وارد ده قرآن پاک که یو جواب بل جواب ده ده چه ده نیم الوکیل ده پا هو حسب یا تفوان یا کتوائه چه تفتی انشاء پا خبری را لیه دا غلط سوال که نیمه فعل مدح دا مدح باری که چا بیره چی دا انشاء دا مدح و انشاء تو نخونه دا وی ولی وی زکا فعل مدح محتمل دی سیدک کیزب دا لکزی و رجول سو باری که وین چه نیمه فلانون فلانکای دیر شسره دا نو تمی تکذیبو که چه کذب تا درواغ دیوی لفلانکای چه تر شسره دا نو زه نه منه چې فعل مدح انشاعاتو نه ده بلکې دا اخباراتو نه ده ته نه ګورې احتمال صدق کول کېږي چې یو شی احتمال دی صدق کېږي بل دی خو خبریه یې بیا نو نیم الوکیل خبریه ده لکه هو حزبي خبریه ده دا دوه جوابه نو یا هو حزبي باندې اتفتی انشاع په اخباراتو جایز ده یو جواب دوهم دا چې په هو حزبي اتفتا خو نیم الوکیل نه ده انشاع بلکه متح اخباراتو نه ده ځکه محتمل دی صدق کذب ده لکه او حزبی چه خبریه ده دو جواب دریم جواب ده چه لکه نیم الوکیل انشا ده هو حزبی انشا ده کن اگر که لفظ ده او حزبی خبریه ده خو په معنا کې انشا ده ځکه او حزبی نه مقصود ده نه ده چې ده مخاطب خبری نسبت ته او حزبی نه مخاطب ته خو پته ده چې الله موږ پر کافی ده لازم دی فائدۃ الخبر نه مخاطب خبر ده چې د متکلم هم علم ده په دې اعتقاد ده چې او حزبی خدای پاک مول پر کافی ده نو معلومه سه چې او حزبی خبریه نه ده چې دې کې ده ورسې فائدۃ الخبر مخاطب ته یا لازم دی فائدۃ الخبر بلکې او حزبی انشاء ده ځکه او حزبی معنی دعا ده هو حزبی یا الله ما پر کافی سي تمام مشکلات سبحان و تعالی حل کې دا معنی ده دا دعا ده انشاء ده احداث ده دیو مطلوب هو حسبی یا الله ما پر کافی سیت و نیم الوکیل یا الله ما کارونه برابر کې و نیم الوکیل خدای کارونه برابر اون کده حاجات پورا کون کده سبحان و تعالی دا هو حسبی و نیم الوکیل دواړه انشاء دي یا جواب داده چه نیم الوکیل پا حس بی عطف تا تاویل پا یخسبونی نکم دا حس بی بانده عطف تا اکتوائی عطف الانشاء للمفرد را لی جواب دا چې حسبی خو په محل د اعراب کې ده، ځکه خبر ده هو پاره کړه، خبر مرفوعات نه ده، نه دا په محل د اعراب کې ده، دا مفرد. او عطف تی انشاء په مفرد باندې جایز ده چې په محل د اعراب کې وي. مفرد خو په خپل محل د اعراب کې ده، معطوف په محل د اعراب کې، په محل د اعراب کې نو نعم الوکیل په خپل په محل د اعراب کې ده. اچوک چې په محل د اعراب کې یا حکمن مفردی نو نعم الوکیل مفرد په حکم کې، ځکه معرب خو مفردات دي، جمل خو محل د اعراب نه دي. نو حسبی مفرد په محل د اعراب کې، انشاء عطف تا په محل د اعراب، معطوف په محل د اعراب کې، په محل د اعراب کې. اچوک چې په محل د اعراب کې راځي بیا مفرد ګرځي، نو دا حکمن مفرد ده، نو عطف تی مفرد په مفرد. یا دا چې نعم الوکیل اته ته په حسبی حسبی کې تاویل په یحسبونی کوم، که ته وایې عطف تی انشاء په خبری راله بیا هغسې جواب ده، چې هلکه یحسبونی که جمله خبریه ده خو خبر دی هو ده، نو خبر دی هو ده، نو که جمله خبریه ده خو په محل د اعراب کې ده. انشاءیه عطف ته په دغې خبری چې په محل د اعراب کې ده، عطف تی انشاءاتو په یغو اخبارو جایز ده چې په محل د اعراب کې، ځکه دغه اخبارات چې په محل د اعراب کې دا حکمن مفرد دي. اما تو په محل د اعراب کې، په محل د اعراب کې نو نعم الوکیل مفرد سه، نو عطف تی مفرد په مفرد راله و ذلک جایز. اعلم ان الاحکام شرعیه من ما یتعلق بکیفیت العمل و تسمى فرعیه و عملیه الی آخری. اوس سره قید علم سره مقدمه بیانوي متن نه مخې ته. مقدمه دوه قسمه ده، یو مقدمه الکتاب، یو مقدمه العلم. مقدمه الکتاب الفاظو ته وایي، مانو ته وایي، یفید البصیرته چې مقصد کې بصیرت پیدا کوي، نور موقوف علی نه وي. نه دا موقوف علی نه دي، دا چې کوم بیان کوي دا نسبت دوه قسمه کوي په مسله کې، چې نسبت کله عملی وي کله اعتقادي وي. یا قضیه دوه کوي، یوه قضیه عملی وي چې موضوع عملی، یا اعتقادی وي چې متعلق ته اعتقاد. یا اذعان دوه کوي، یو اذعان هغه ده چې عملی وي، یعنی قضیه عملی سره تعلقي، یو اذعان هغه ده چې قضیه معتقد سره تعلقي. نو دا نسبتونه دوه کوي، مسلې دوه کوي، عملیات اعتقادیات. نسبتونه عملیات اعتقادیات، قضیه عملی اعتقادی، اذعان عملی اعتقادی، دا دوه بیانات کوي. بیا دینه بعد بیانې دوه علمه، یو علم شرایع والاحکام، یو علم الاعتقادیات. اول نسبت سره علم شرایع والاحکام متعلق تا، دوم نسبت اعتقادی سره علم التوحید و صفات علم الاعتقادیات متعلق تنو دو علم بیانه، یو علم شرایع والاحکام، یو علم الاعتقادیات. علم شرایع والاحکام بیا یو اصول فقه ګرځي، بل فقه ګرځي. علم التوحید و صفات علم کلام ګرځي. بیا دی فقه تعریف کوي، دی اصول فقه تعریف کوي، دی علم کلام تعریف ته تکي. بیا علم کلام وجوه تسمیه بیانوي، واته وجه تسمیه بیانوي. من چې سوال جواب کوي چې دا بدعت نه ده، دینه بعد بیا علم کلام د متقدمینو متاخرینو دا دوه بیانوي، چې یو علم کلام د متقدمینو ده، یو علم کلام د متاخرینو ده. بیا متن شروع کوي کالا الاکثر. نو دا ټول مجلسونه چې نسبت دوه قسمه ده، عملی اعتقادی، قضیه دوه قسمه ده، عملی اعتقادی، اذعان دوه قسمه ده، عملی اعتقادی. بیا دینه بعد دوه علمه، علم شرایع والاحکام، علم توحید و صفات. بیا علم شرایع والاحکام فقه و اصول فقه، علم توحید و صفات علم کلام. بیا وجوه تسمیه علم کلام په کلام سره. دینه بعد یو علم کلام امنځ کې سوال جواب کوي چې دا بدعت نه ده، دا فن ویل دا نه ده بدعت. بې بیا هغې نه بعد علم کلام د متقدمینو متاخرینو بس مجلس خلاصوي بیا قال الو اکبر دا خبرې دا خو تاریخ موضوع غرض نه ده کنه بلکې دا عام مفیدات بیانې چې مقصد ته فایده رسوي یا دا مقدمه الکتاب سره نه مقدمه العلم. Thank you.